Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 2 lutego, jest piąta. Trójkowy budzik. Black Country Communion, moim zdaniem docenione, bo w pierwszej dziesiątce, ale chyba nie dość dobrze, tak mi się wydaje, jeśli nie miejsce pierwsze, to przynajmniej pierwsza trójka, ale co ja tam się znam? To miejsce piąte w budziku 2017, zdaniem Państwa jeden z tych naj skutecznie budzących utworów na miejscu piątym. 5 po 5, witamy Państwa w piątek, nie 5, a 2 lutego, 33 dzień tego roku przed nami. Słońce obudzi się chwilkę po 7, zajdzie po 16. No z tym słońcem to tak, zresztą za chwilkę Pan pan synoptyk za moment o tym, gdzie możliwe rozpogodzenia czy przejaśnienia. Dzień potrwa ponad 9 godzin, a to dzień dłuższy od najkrótszego w roku o 1,5 godziny. Imieniny Katarzyny, Marii i Miłosławy proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Podpowiadałem z kalendarza świąt osobliwych i państwo też dodają między innymi o tym, że dziś, no niech będzie takie formalne święto, 33 dzień roku, niech będzie, że święto Trójki, choć pamiętamy, że wiele osób w to wciąż nie może uwierzyć, to właściwe święto 1 kwietnia. No dziś także, o tym też mówiłem, dzień świstaka, między innymi pan Rafał podpowiada, prócz tych świąt, także pamiętajmy, że dziś święto ofiarowania pańskiego, Światowy Dzień Życia Konsekrowanego oraz Dzień Handlowca. Do kalendarza nie tylko świąt osobliwych, prawdziwych, ale także mądrości ludowych, jak zwykle przed godziną 6, także dziś będziemy sięgać. Za chwilkę sięgniemy po prognozę pogody, a teraz po miejsce czwarte. W Budziku 2017 w podsumowaniu utworów skutecznie budzących znanych państwa na czwartym Can We Shepherd. Gdyby tak taką dziesiątkę rozciągnąć jeszcze, to też mi się wydaje miejsce czwarte. Chyba troszkę niedocenione. Can We Shepherd na czwartym w Budziku 2017. Zdaniem państwa. Pierwsza trójka przed nami. No już nie mogę się doczekać. Choć znam wszystkie szczegóły, co i jak, ile głosów, ile... Ale jednak gdzieś takie podniecenie pozostaje. Raz w roku, a przypominam, że kilkukrotnie już wracaliśmy myślami do tych utworów i akcentowałem, by gdzieś zaznaczać sobie, może pamiętać, co dobrze budziło w tym, że starym 2017. No i zdaniem państwa pierwsza trójka to przed nami. Ale wcześniej, jako że teraz 9 minut po godzinie 5, czas na prognozę pogody. Gdzieś mi tak szybciusieńko mignął mail, czy po fińsku coś w tym zestawie. No, w zestawie prognozy pogody dziś po fińsku, o tym, że Polska pod wpływem układu niżowego właśnie z ośrodkami nie tylko w rejonie Danii, Zatoki Fińskiej, ale także samej Finlandii, no i do Polski z północnego zachodu napływa coraz chłodniejsze powietrze polarne morskie. A zapowiadali, że ma być wiosna, chociaż inni synoptycy zapowiadali, że tam minus 20 miało być jakoś tak. No stanęło chyba na minus 11 z tego, co kojarzę w nocy. Niech będzie, że taki krakowski targ. Dziś tylko na zachodzie i na południowym zachodzie możliwe większe przejaśnienia, to a propos tego wschodzącego słońca. W pozostałych regionach, poza tym zachodem i południowym zachodem, pochmurno. Do tego w południowo-wschodniej części kraju popada deszcz, ale to nie tylko, bo na krańcach północnych i południowych także śnieg. Zresztą w Tatrach, w Beskidzie Śląskim i Żywieckim dopada kolejne 8 cm śniegu. Wiatr słaby i umiarkowany, choć w górach jeszcze porywisty, jako że śnieg to i powodujący zawieje zamiecie śnieżne. Ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach dziś od 2 stopni na Suwalszczyźnie, 4 stopnie w większości regionów, 4-5 w centrum kraju. Najwyższa temperatura do stopni 6 na Podkarpaciu. Wszyscy gotowi? Można zaczynać? Pierwsza trójka. Na trzecim Krzysztof Zalewski. Państwo także. Tym razem dali szansę Krzysztofowi Zalewskiemu utwór Polsko na miejscu trzecim i tak właśnie do 10, właściwie od 10 liczymy, co skutecznie Państwa budziło w ubiegłym roku. Miejsce drugie i miejsce pierwsze przed nami. Emocje rosną. No nie wiem, czy Państwo się udzielają też, ale przy liczeniu, zresztą przy zbieraniu głosów, przy jeszcze pod koniec roku pewnego rodzaju podsumowaniach przez cały styczeń, podczas przypominania utworów, na które warto zwrócić uwagę, też myślę, takie emocje się pojawiają. wspaniały. 14 minut po godzinie 5. Sygnał m.in. od pana Michała, okolice Bolkowa. Tam niebo przetarte jak szlak na Szklarską Porębę. 0 stopni. Pozdrawiam. Miłego dnia wszystkim. Dobrego weekendu życzy pan Michał. Bardzo dziękujemy. I jeszcze pan Tomek wpisuje się budzikowo-tomkowo dziś. W Rokietnicy na Podkarpaciu pochmurno, ale ciepło. Nawet 8 stopni ponad temperaturą w niebezpiecznych kałuż. Temperatura? No właśnie taka, jak i te pozdrowienia się okazuje. 8 stopni teraz. No, no. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Stefcio z duetu, Stefcio i Tomcio, też już z nami. Dziś Światowy Dzień Ząbka. Ząbka od znaczka. No, nie wiem, kto to w ogóle wymyśla. A bez ząbka znaczek nieważny. Tak, wiem. Pracownik poczty podejrzewam. Albo były. Pan Stefan. Pięknie dziękujemy i pozdrawiamy również wszystkich zaangażowanych w sprawy poczty, znaczków, czy czegokolwiek. No, jedno z popularniejszych, albo jeśli przychodzi nam na myśl, że coś zbieramy, ulubione hobby, no to właśnie pewnie i znaczki. Uważajmy na drogach. Otrzymaliśmy przed chwilą komunikat z warszawskich dróg o tym, że 42 posypywarki na mostach, wiaduktach i ulicach spadkowych. Jak jechałem do pracy, było około zera. Nie odczułem, żeby było jakoś strasznie ślisko, ale z tą lokalną śliskością drogowcy walczą na stołecznych drogach. Prosimy o szczególną ostrożność, nie tylko w Warszawie. Kwadrans po 5:00, pora na miejsce drugie utworów skutecznie budzących w roku ubiegłym. Ech, oni budzą chyba lepiej niż ta mała czarna. Beth Hart i Joe Bonamassa, Black Coffee na miejscu drugim spośród utworów skutecznie budzących w roku 2017. Sygnał od Państwa, m.in. od Pani Iwony, która to serdecznie pozdrawia z zaśnieżonego Innsbrucka. Bardzo serdecznie dziękujemy. A spośród osób, które głosowały na utwory skutecznie budzące, już niektórzy się dowiedzieli, bo i wczoraj wysyłałem takie informacje o nagrodach i niespodziankach za udział w głosowaniu, za zaangażowanie, za podsyłanie niemal codziennych informacji i też pewnego rodzaju komentowania tego, co muzycznie dzieje się w Budziku. Za te wieści bardzo pięknie Państwu dziękuję, za głosy również w tym, myślę, zestawie takim niebyle jakim, na pewno budzącym, jeśli skutecznie pewnie wielu osób. No i po zliczeniu wszystkiego, cóż nam wyszło? Proszę Państwa, jako utwór skutecznie budzący w 2017 roku, czyli tytuł USB 17, niech tak będzie w skrócie. Na miejscu pierwszym, kilkukrotnie utwór prezentowany. W Ranku zagrany chyba milion razy. W Budziku, może z 1000. Tak czy inaczej, Państwa skutecznie budziła. Greta Van Fleet. Podejrzewam, że jeszcze się nie znudzili, choć już z nowym nagraniem przebijają się także na listę przebojów. Na miejscu pierwszym, nie tylko w Budziku, ale swego czasu także na liście przebojów Greta Van Fleet i Highway Tune. Bardzo pięknie dziękujemy Państwu za udział w zabawie. Z jednej strony, jak ja to mówię także przy naszym cyklu 13, że traktujemy to śmiertelnie poważnie. Z drugiej strony, też niech to wiadomo, subiektywny wybór wskaże drogę utworów, które powinny pojawiać się w Budziku albo które Państwa w pewien sposób budzą, a na pewno zdaniem tych, którzy głosowali skutecznie, budzi ta dziesiątka, którą to prezentowaliśmy wczoraj i dziś. Bardzo pięknie dziękuję. Myślę, że te nagrody niespodzianki powinny jeszcze do połowy lutego dotrzeć do Państwa. Kto zainteresowany na pewno tym się już wczoraj dowiedział, pozostali. Także dziś serdecznie gratuluję i dziękuję za udział. 24 minuty po godzinie 5. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. trzy wybrane wydarzenia z 2 lutego i tak 482 lata temu urodził się Piotr Skarga, jezuita, czołowy przedstawiciel kontrreformacji w Polsce. Zmarł w 1612 roku. 136 lat temu urodził się James Joyce, pisarz irlandzki tworzący w języku angielskim. Pamiętamy, że jego powieść Ulysses wpłynęła na rozwój XX-wiecznej literatury. Zresztą Joyce zastosował dygresyjno-skojarzeniowy monolog wewnętrzny przypominający strumień świadomości. Zmarł w 1941 roku. A 111 lat temu zmarł Dmitry Mendelejew, rosyjski chemik, profesor chemii technicznej i nieorganicznej Uniwersytetu w Sankt Petersburgu. Jest twórcą okresowego układu pierwiastków nazwanego tablicą Mendelejewa. Prowadził też badania nad katalizą, ropą naftową, roztworami, także w dziedzinie metrologii opracował metodę produkcji prochu bezdymnego. Zmarł w 1907 roku, 111 lat temu. W muzycznym trójkowym kalendarzu zatrzymujemy się na roku 1963. Wówczas to urodziła się Eva Cassidy, fantastyczna amerykańska piosenkarka. Zmarła przedwcześnie w 1996 roku. In the water, God's gonna trouble the water. Who's that yonder dressed in red? Wait in the water. Must be the children that Moses led. God's gonna trouble the water. Wait in the in the water, God's gonna trouble the water. Who's that yonder dressed in white? Wait in the water. Must be the children of the Israelite. Oh, God's gonna trouble the water. Wait in the water. W muzycznym kalendarzu wspominamy Ewę Cassidy w rocznicę urodzin artystki, pamiętając także o tym, że zmarła w 1996 roku. Sygnały od państwa pogodowe, ale także te dotyczące wprost obudności piątkowej. No strasznie głupie to, ale jakoś mnie bawi. Pani Iwona z Nysy już wcześniej pozdrawiała, teraz pani Ania z Jelcza. A to a propos utworów skutecznie budzących. O tak, od razu oczy szerzej się otwierają. Miłego weekendu i pani Iwona z Nysy i pani Ania z Jelcza. No tak motoryzacyjnie się zrobiło, bo przed piątą także pan Zdzisław ze Starachowic z miejsca urodzenia Stara się odzywał. Wcześniej pan Rafał z Poznania, tak skojarzyłem, że przecież Poznań. Tarpany. Warszawa i pani Kasia też podesłała poranną porcję życzliwości. No to jeszcze parę miejscowości pozostało, myślę, i Andrychów, i Bielsko-Biała, i Tychy. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Gdyby jeszcze tak motoryzacyjnie mieli państwo ochotę, bardzo prosimy. 5:30, czas na prognozę. Dziś tylko na zachodzie i na południowym zachodzie możliwe większe przejaśnienia. W pozostałych regionach pochmurno, w południowo-wschodniej części kraju deszcz, na krańcach północnych i południowych śnieg. No a w Tatrach, w Beskidzie Śląskim, Żywieckim popada kolejne około 8 cm śniegu. Wiatr południowy i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w górach porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie niezdecydowane, a na termometrach w dzień od 2 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 4 stopnie w centrum kraju, najcieplej dziś, ale też nie za ciepło, bo i w górach wysoko, w Bieszczadach także porywisty wiatr, więc te plus 6 stopni to jakoś specjalnie wiosny nie czyni. A z wiosną, no tak na dwoje babka też i związana dzisiejsza mądrość z kalendarza ludowego. Ale o tym potem. Teraz wracamy do muzycznego kalendarza. Kto może robi głośniej, jeśli tego jeszcze nie zrobił? Change in the mind tonight while chasing the clouds. A także Kielce pojawiają się na naszej motoryzacyjnej liście obudności, tak? Pamiętamy Eschalki i jeszcze pan Marcin Korrektor z Bielska-Białej. Bardzo dobrze. Miało być to, co najlepsze przed nami. Wiosna i lato, a tu już proszę, późna wiosna i september, to od pana Tomka. Bardzo dziękujemy. A to dlatego, że Olmak, gitarzysta formacji And Wind and Fire, kończy 70 lat. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Za 25 minut szósta w muzycznym kalendarzu muzyczno-satyryczno-literackim wspominamy Jacka Jęczarskiego, artysta, scenarzysta, satyryk, właśnie dramaturg, który związany z Polskim Radiem, twórca fantastycznych programów kabaretowych, zmarł 18 lat temu. Wspólnie z Maciejem Zębatym, rodziny Poszeprzyńskich, serialu Kocham Pana, Panie Sułku. W 18. rocznicę wspominamy Jacka Jęczarskiego. Tymczasem Gajowy Marucha wjechał na 30. piętro Pałacu Kultury, aby popatrzeć na wszystko z góry. Do usłyszenia. To się plecą losy i porannej rzeczywistości także państwa i pan Tomasz z Gdańska po 40 latach pracy i słuchania trójki z branży metalowej, więc i też wpisujący się w ten budzikowy klimat utworów skutecznie budzących już dziś, jak to określa, na dożywotnim wolnym urlop i weekend. Wszystkiego dobrego, panie Tomaszu. Bardzo serdecznie dziękujemy za obecność. No i rozumiemy także pana Kamila, który również dziś zgłosił się z racji, nasz słuchacz pisze, z racji ostatniego trybu życia nie ma niestety okazji słuchać budzika, ale na szczęście dziś się udało, akurat trafiony finał utworów skutecznie budzących ubiegły rok. No i też te przypomnienia z 16, kiedy to uruchomiły się także wspomnienia. Bardzo pięknie dziękujemy, to pan Kamil z Rzeszowa, z takimi ciepłymi wspomnieniami i słowami o poranku. Za 21 szósta w muzycznym kalendarzu tak się poukładało, że urodziny dwóch basistów obok siebie. Przed chwileczką z The Foundation z Peter Macbeth kończy 75 lat. Z najlepszymi życzeniami także do basisty Stone Temple Pilots. Robert DeLeo, ten amerykański muzyk, z kolei kończy 52 lata.

Droga na Ostrołękę to niegdyś kultowa audycja Trójki. Droga na Ostrołękę to także nazwa zespołu, który pochodzi z Ostrołęki. Tam działa Wojtek Dudkowski, który zaczynał swoją karierę po pierwsze jako nauczyciel języka polskiego, później został redaktorem chyba w Nadgodzinach w lokalnym radiu Oko i tam prowadził audycję o muzyce country, bo muzyką country, jako że Ostrołęka po drodze z Warszawy do Mrągowa, zafascynował się w latach 90. Poznał dogłębnie, na czym polega amerykańska muzyka country i zaczął tworzyć własne piosenki. Berek to właśnie jedna z takich piosenek, która została zainspirowana prawdziwą historią życiową. Stara fotografia rodzinna i osnuta wokół tego historia. Wojtek Dudkowski i Droga na Ostrołękę. Nie miałem wtedy jeszcze nawet lat 7. To był lipiec 81. Na czarno-białej fotografii zastygł świat. Dziadek z rowerem, moja siostra, ja i brat. Pamiętam dobrze ten cudowny czas. Pamiętam zapach ogrodu i smak. Porzeczki, miód i w pasiece, rozmowy pszczół, zabawy w trawie i rozbitych kolan ból. Biegałem przez całe dnie, bo w tamtym miejscu przecież nigdy nie padał deszcz. Na tym podwórku był zaklęty cały nasz świat. I proszę nie mów, że ci tego dziś nie jest brak. Czy masz jeszcze siłę wrócić w tamto miejsce, w tamten świat? Czy w sercu jeszcze okruch marzeń masz, który pozwoli, że cofniemy czas? I znów krzyknę, Berek, gonisz nas. Tam zawsze dużo było śmiechu i zabaw. Wujek robił nam piszczałki z suchej trawy. Dziadek bajki opowiadał i zasypiał przy tym. Wokół łąki falowały obsypane żytem. Obiadaliśmy się co dzień malinami. Latem można było zrywać je garściami. Tuż za domem był niewielki wiśniowy sad, a zimna woda w studni zawsze miała wody smak. Czy masz jeszcze siłę wrócić w tamto miejsce, w tamten świat? Czy w sercu jeszcze okruch marzeń masz, który pozwoli, że cofniemy czas? I znów krzyknę, kryjesz, szukaj nas. W tamten świat, czy w sercu jeszcze okruch marzeń masz, który pozwoli, że cofniemy czas? I znów krzyknę, Berek, gonisz nas. Dziś nie dowiem się, czy lot był, czy upadek, nad przeszkodą, którą trzymał brat i dziadek. Ale jedno wiem na pewno już po latach. Mam rodzinę chociaż dziś na krańcach świata. Jeszcze jedno zróbmy zdjęcie kolorowe. Wiem, że dziś to będzie zdjęcie wyjątkowe. Za 30 lat ktoś spojrzy na nie znowu i zatęskni do rodziny i do domu. Czy masz jeszcze siłę wrócić w tamto miejsce, w tamten świat? Czy w sercu jeszcze okruch marzeń masz, który pozwoli, że cofniemy czas? I znów krzyknę, Berek, gonisz nas, gonisz nas, gonisz nas, gonisz nas, gonisz nas.